Poznámka autora. V prvním románu Vtělení, v němž jsem představil Thanata, jsem zkoumal předmět smrti způsobem ve fikci nepříliš často viděným. Zdá se, že se tomuto románu daří přiměřeně dobře komerčně i u kritiky a mí fanoušci reagovali příznivě. Ale v poznámce autora jsem k této knize poznamenal, že se zdálo, že pro mě smrt chystá rakev, zatímco jsem na této knize pracoval. To bylo zneklidňující. Příští rok jsem napsal pokračování, pojednávající o Chronovi a prozkoumal jsem aspekty času, které by jiní autoři mohli přehlédnout. Byl jsem tehdy obléhán problémy času a opravdu jsem musel bojovat, abych román dokončil podle plánu. V nadpřirozeno nevěřím, vážím si ho stejně jako fantazie, ale děsil jsem se toho, co mě potká, když napíši další díl o osudu. Dobrá, teď je hotov a tohle je má zpráva o způsobu, jakým mě osud ovlivnil. Rozšiřuji tímto obzor, protože věřím tomu, co ukazuje tento román. Osud není záležitost několika měsíců nebo přesně vyměřených epizod. Je to stále trvající tapisérie vzájemně se prolínajícího života, vyrobená ze spředeného klubka skutečnosti. Takže zároveň jde o mé obvyklé varování, zábavná část této knihy skončila a tato poznámka je retrospektivní povahy. Jestliže se nezajímáte o uvažování neznámých spisovatelů, neobtěžujte se dalším čtením. Román může perfektně obstát i bez toho, jak jsem se dostal ke psaní Vřetena. Samozřejmě to šlo běžnou cestou. Představil jsem skupinu poznámek vydavateli, který na jejich základě utvořil kontakt a v zimě 1983 až 1984 jsem si sedl, abych napsal první koncept třetího románu Bio pro Avon a třetí román Vtělení pro Del Rey. Budete si pamatovat můj systém, naplánuji si rok tak, abych nemusel psát na stroji během doby, kdy mám studio nevyhřáté, protože dávám přednost sedět u teplého krbu. Takže na nečisto píši koncepty dvou románů a na jaře je přepisuji na stroji. Tohle ve skutečnosti není žádná odpověď, ale hlavně proto, že otázka je omezená. Já jsem já, zavedený spisovatel science fiction, který od roku 1963 přistoupil také k psaní fantasy. Jak jsem se vůbec stal spisovatelem? Dovolte mi začít od začátku, protože opravdová cesta, která mě přivedla až k Niobe, byla odlišnější a těžší, než si většina lidí vůbec uvědomuje. Jestliže části tohoto vyprávění vypadají až nepohodlně osobní, dobrá, to patří k mé povaze. V mé fantazii je element, jenž chce ujistit čtenáře, kteří tvrdí, že něco podobného u většiny ostatních fikcí nenajdou a mnozí se domnívají, že bych mohl mít sklon nazývat to kompetence nebo kvalita nebo génius, že tohle já skutečně nemohu. Jsou tady jiní autoři s těmito zvláštními rysy, kteří jsou méně úspěšní než já. Vážím si sám sebe jako dobrého autora, ne jako velkého autora a můj současný úspěch má hodně co dělat s úsilím vydavatele a jeho prodejní síly, stejně jako to má co dočinění s mým nadáním jako autora. To není z mé strany skromnost, faleš nebo něco podobného. Je to pozorování založené na touze znát pravdu, ať už má jakoukoliv povahu. Mám něco, co by někteří jiní mohli nazývat posedlostí po pravdě, která se projevuje v živém zájmu o všechno, co existuje nebo přestalo existovat, ve velice silné touze po čestnosti a v pohrdání její absencí a běžném postoji k ověřování si faktů a jejich publikování. Tento postoj mne v minulosti dostal do mnoha problémů, ale teď mi naopak pomáhá pochopit povahu základní skutečnosti. Samozřejmě mám ještě dlouhou cestu před sebou, než bude pochopení úplné. Dejme tomu tedy tisíciletí nebo dvě. Podívejme se, jak jsem na tom já osobně. Nicméně se nedomnívám, že zvláštní element mé fikce je osobní dotek. Nejsem ochoten následovat standardní pravidla plánování. Chci, aby má fikce také žila. Když uspěj, žije pro mě a doufám, že pro mé čtenáře také. Cítím, co cítí moji hrdinové a doslova mohu plakat, když se jim ubližuje. Mohu trpět porodními bolestmi, když s románem skončím. Slova samozřejmě zůstávají, ale už nejsem v tom. Přestalo to být trvalou součástí mého života a stalo se to částí záznamu o tom, čeho jsem dosáhl. Jedno vlákno bylo ustřiženo a já musím pokračovat v motání a vážení druhého. Zatím jsem to, v co jsem zapojen. Někdy se mi o mých postavách zdává. Miluji Niobe, miluji Cedrika, miluji Lunu a Orb. Žijí v mých představách stejně jako živí lidé. Není to hloupé starat se o neexistující lidi. Pak mne nechte v mé hlouposti. V tomto světě je tolik necitlivosti a izolace. Neměla by být žádná ostuda starat se, dokonce i kdyby jen o výtvory představivosti. V jistých ohledech opravdu dávám přednost představivosti před skutečností a vysvětlím proč. To však znamená nějaké odhalení citů a pro některé lidi to bývá nepříjemné, nevyjímaje ani některé spisovatele. Jsem náhodou mnohem introspektivnější a expresivnější než většina ostatních, takže jsem v těchto poznámkách osobnější. Vydržte to se mnou. Narodil jsem se v Oxfordu, v Anglii, kde oba moji rodiče měli svá postavení. Naše rodina patřila mezi rodiny kvakerů a můj otec pracoval s British Friends Service Comité ve Španělsku, kde dohlížel na jejich pomocný program během španělské občanské války. Jak jsem to pochopil, bylo to velmi zaměřeno na krmení hladových dětí, které na tom byly během pustošení kraje nejhůře. Generálům se líbí mluvit o dobývání území a o omezení nepřítelovy bojové schopnosti, jenže to bývá k dětem, kterým to území patří, necitlivé. Jejich domy jsou zničeny a jejich rodiny pozabíjeny a jídlo pro ně není. To je skutečný dopad války poté, co si generálové zahráli svoje hry a přesunuli se k novým soubojům. Budu mít dobrou příležitost povědět víc v této sérii ve Vládci rudého meče k předmětu utrpení nevinných ve válkách. Příliš často to bývá krev dětí, která neplatí za víc než za barvu. Tato válka trvala od roku 1936 do roku 1939 a byla předzvěstí druhé světové války. Nacistický režim ji využil jako způsob vyzkoušení nových zbraní. Tuto zkušenost pak využíval dále v něčem, co způsobilo, že si toho všiml i zbytek světa. Mnoho lidí bylo válkou ve Španělsku ovlivněno, včetně takových spisovatelských postav jako Ernest Hemingway, George Orwell a spisovatel science fiction Ted Coxwell, ovlivnila i mne. Můj otec byl vítěznou Frankovou vládou potrestán, zmizel způsobem, který byl přednedávnem popularizován v Latinské Americe, ale měl dost štěstí, aby zařídil propašování zprávy. Dostala se k mé matce a ta, vyzbrojena tímto důkazem, byla schopna přimět autority k doznání, že je můj otec ve vazbě. Odpovědní činitelé to samozřejmě popírali. Pravda bývá první nehodou ve válce a v jejich následcích. Souhlasili s jeho podmínečným vydáním s tím, že opustí zemi. Tak nemusela diktatura připustit, že udělala chybu, diktatura nedělá chyby a mohla převzít zásoby jídla určené dětem. Pochybuji, že se mnoho ze zásob k těm dětem dostalo. Z toho důvodu jsme přišli do Ameriky. Je docela možné, že kdyby toto pochybné věznění a vystěhování nebylo, žil bych dnes ve Španělsku a pokoušel se možná psát fantazy ve španělštině. Neuvědomoval jsem si tehdy takové detaily, ale pociťoval jsem jejich důsledky. Nebyl jsem ve Španělsku v průběhu války. Zůstal jsem v Anglii se svou sestrou a vychovávala mě chůva, britská dívka k tomu účelu najatá, což byl zvyk pravděpodobně starší než kolonizace Ameriky. Takže vůbec nepřekvapuje, že mé nejvýraznější a nejněžnější vzpomínky patří chůvě, jejíž skutečné jméno jsem se nikdy nedozvěděl. Moje paměť může být v tomto bodu chabá. Pravděpodobně se jmenovala Nany. Pak přišel čas, abychom se sestra i já přesunuli do Španělska. Ke svému zármutku jsem zjistil, že Nany, kterou jsem považoval za svou matku nebo její ekvivalent, s námi nejede. Byl jsem na vychování u dvou jiných lidí, což byli ve skutečnosti moji rodiče. Ušetřili mne mnohého trápení z našeho vzájemného dřívějšího odloučení tím, že se vzdálili oni sami. Přehlédli nepříjemnost tohoto odloučení. Nechci z toho dělat víc, než to bylo, ale v mém podvědomí toto odloučení se mnou zůstalo celý život. Odraz této skutečnosti je vidět v odloučení Niobe od jejího syna. Věci z mého života si nacházejí vlastní cestu do mé fikce, ačkoliv ne takovými cestami, kterým nějaký kritik rozumí. Domnívám se, že je to podobné i u ostatních autorů. Ve Španělsku jsem se postupně přizpůsobil kultuře a jazyku. V 5 letech jsem začínal mluvit španělsky. Moje sestra měla krásné krajkové španělské šaty. probouzel jsem se každé ráno a vydával jsem pohybující se stíny palmových listů promítnuté na mou stěnu. Sledoval jsem to jako dobrodružství a pokoušel jsem se odhadnout, který list klesne ve větru hlouběji. Tam jsem uviděl svůj první film Tři prasátka. Moje vzpomínky na Španělsko jsou mnohem klidnější a jasnější než vzpomínky na Anglii, ačkoliv ne tak milé. Ale potom jsme najednou odjeli. To bylo dobrodružství. Cestovali jsme do Portugalska, do Lisabonu, pamatuji si odtud hotelový pokoj, abychom se nalodili na loď Excalibur. Pokud mohu říci, nemá toto jméno žádné spojení s mou pozdější chutí do fantazy. Ale možná to bylo znamení. Tak se stalo, že vévoda z Windsoru, předchůdce krále Eduarda VIII. Z Anglie jel toutéž lodí do Nového světa, aby se stal guvernérem na Bahamách. Pamatuji si, že jsem viděl jeho vůz na podstavci na Bermudách. Nacisté zosnovali plán na únos nebo jeho záměnu a chtěli ho využít ke svému prospěchu, ale tento plán nebyl příliš dobrý a loď přeplula Atlantik bez problémů. Mé vzpomínky na tento čas jsou znovu více osobní než historické. Dostal jsem mořskou nemoc a zvracel jsem přes zábradlí do oceánu. Atlantik bývá znečišťován dodnes a své šesté narozeniny jsem slavil na moři 6. srpna 1940. Kuchař kvůli válce neměl cukr a tak jsem byl obdarován dortem z něčeho jiného, pěkně pokrytým zmrzlinou a sladkostmi. To bylo překvapení, když jsem ho rozbalil. Byl jsem tehdy tak trochu otrávený. Dnes, ironicky, když si mohu dovolit opravdové dorty, nemohu je jíst kvůli své mírné cukrovce. Myslím si, že mé dcery někdy závidí. Ty mají mnoho skutečných dortů, ale nikdy neměly náhražkový dort. Jako dárek jsem obdržel harmoniku, na kterou jsem potom hrál bez přestání. Věřím, že vévoda by hudbu ocenil. Od té doby se mi vždy líbila hudba s harmonikou. To se také odráží v mých příbězích. Nejvíce patrné to je v sérii Adept. Bylo to však mé druhé vykořenění, ačkoliv ne mé poslední, protože moje rodina se pomalu rozvracela a rodiče se nakonec rozvedli. Zahradníci vám povědí, že prořezávání kořenů neubližuje. Váhám se souhlasem. Nerozuměl jsem problému, ačkoliv z časového odstupu rozumím. Neměl jsem už žádnou naději, že budu žít v bezpečí. I lidé, i místa mě nejbližší se pořád měnili. Přes den jsem to vydržel, ale tma přinesla noční můry. Lehával jsem v noci bez spánku a hleděl na bledou lampu, což byl jediný pocit bezpečí před nočními příšerami. Kdybych specifikoval svou nejbližší známost těchto let, byl to strach. Znal jsem ho déle a lépe, než kdokoliv jiný mohl věřit. Začal jsem se v noci pomočovat a to trvalo navzdory úsilí ostatních zostudit mě, vyléčit nebo potrestat, dokud jsem neměl 10 let. Živí lidé jednoduše postrádali vliv, který měly mé noční můry. Pamatuji si, že když jsem byl v internátní škole na prvním stupni, jeden z větších chlapců vytáhl mé povlečení, aby odkryl mou promočenou nahotu. To nevadilo. Co záleží na jednom pomočení, když už je člověk v pekle. Moje rodina se stěhovala znovu a znovu a já jsem navštěvoval 5 různých škol v průběhu 3 let na prvním stupni. Naučil jsem se prát, protože to bylo nezbytné. Jen jsem se nemohl naučit číst a nebyl jsem silný ani v matematice. To možná vysvětluje, proč jsem později zastával místo instruktora matematiky u US Army a místo anglického učitele a profesionálního spisovatele v civilním životě. V zápalu dětství se u mě vyvinulo nervózní škubání hlavou a rukama a věci jsem počítal jen z donucení. Domnívám se, že testy ukázaly, že mám abnormální intelekt. Můj fyzický růst se zpomaloval a pak se zastavil. Stal jsem se nejmenším ze třídy ze všech chlapců i dívek. Denně jsem trpěl bolestmi žaludku a každých pár měsíců se objevovalo skutečné trhání ve střevech, které mne zneschopnilo na celý den. Až do mých 47 let, kdy jsem měl ledvinový kámen a zažil jsem horší břišní bolest. Jediná věc, horší než soužití s jinými lidmi, kteří na mě ukazovali fyzicky i citově, to bylo zůstat sám. Představoval jsem si, že je to všechno jeden nekonečný zlý sen a že se nakonec probudím a budu zpátky v Anglii, zemi štěstí. Ale to se nikdy nestalo a časem jsem přijal skutečnost, že zůstanu v Americe. V třísvazkovém románu Taroky je přímá inspirace tímto děním, den v životě 8letého chlapce. Je to doslovné. Udržel jsem si zájem o peklo, což je vidět i v tomto románu vřeteno. Když jsem byl mokrý a třásl jsem se ve své posteli v Nové Anglii, moje nohy byly tak studené, až jsem cítil horko a rozhodl jsem se, že jestliže je v pekle horko, pak nemám žádný strach z toho, že tam půjdu. Není třeba se o tom všem rozepisovat do detailu. Ačkoliv je toho mnohem víc, věřím, že jsem se představil dost na to, abych ukázal, že můj raný život nebyl perfektní a vypadá to, že říše představ mi může nabídnout mnohem víc než skutečnost. V tomto, jak věřím, je kořen mého pozdějšího zanícení pro psaní. Jak lépe se dají organizovat slova mých představ, aby se co nejlépe sdružila s mými potřebami. Přijít do vztahu s obludami, které mě nejprve pronásledují, a objevit radosti, které leží za nimi. Zatímco jsem pracoval na tomto románu, hrála se v rádiu populární píseň, jejíž refrén byl: Můj sen je skutečný, skutečnost je špatná. Ach, ano. Nakonec jsem objevil četbu a postupně jsem byl úplně vytažen do světa literatury. Najednou jsem byl v klášteře a ohništi od Charlese Reada, románu ze středověku napsaném v roce 1869, dlouhém kolem 300 tisíc slov. Trvalo mi to měsíce prokousat se tím, ale každé slovo jsem četl poctivě a v tom světě jsem žil. Zhynul jsem, když to skončilo. Později jsem se pustil do čtení fantazy a science fiction, kde bylo slov habaděj, abych se v nich vydováděl. Četl jsem pomalu, ale hloubavě, dodnes jsem pomalý čtenář a proměnil jsem si celý svět kolem sebe ve prospěch vesmíru pronikajícího ke mně oknem potištěné stránky, někdy k znepokojení ostatních, kteří si mysleli, že jsem zvrhlý. Ale já jsem potřeboval tento jiný vesmír. V jistém ohledu mu vděčím za své zdraví, protože mi pomohl přežít útrapy skutečného světa. Neměl jsem žádný pevný cíl v realitě, kde bych mohl zůstat. Fantastický styl mi zajišťoval odvahu. Takže to bylo možná nevyhnutelné, že jsem se stal stvořením toho druhu, jakým jsem dnes. Piers Anthony je moje síla. Je to pseudonym, ale je s ním spojeno více mé skutečnosti než s mou pravou identitou. Byl jsem vždycky nikým ve světě a zůstávám pořád, ale ve fantazii jsem postavou významnou. Možná ironicky se moje světská existence postupně zdokonalila od mých mladistvých let a teď je podle jakýchkoliv měřítek existencí dobrou. Oženil jsem se před více než čtvrt stoletím, mám dvě bystré a zdravé dcery a příjemný životní styl. Samozřejmě mnoho z toho je důsledkem mého úspěchu ve fantazi, protože zatím stojí světské peníze, které dostávám za své fantastické úsilí. Ale dokonce ani proud dokonalého života neplyne vždy klidně. Ukázal jsem základ své potřeby psát. Tomu samozřejmě napomáhá přítomnost nějaké rozumné inteligence a tvořivosti, vytrvalosti a štěstí. To pomohlo mně. Ale cítím v jednom hlavním ohledu, že jsem se ke své kariéře dostal skrz opičí tlapu. Opičí tlapa je starý příběh Dvojité V. Jacopse, ve kterém jsou manželům povolena tři přání za opičí tlapu, ale každé z těchto přání je splněno způsobem, které je dělá hrozným. Přejí si peníze a jejich syn je zabit, takže dostanou podporu. Přejí si, aby byl znovu naživu a mrtvola obživne a přijde. Nakonec si přejí, aby znovu zemřel a nemají nic. No, skutečný svět mi dal ženu, ale chtěl jsem víc. Chtěl jsem být úspěšný spisovatel. Byla to příliš velká ambice. Jenom jeden ze sta, který o to usiluje, prorazí mezi profesionální autory. Ale nepřestával jsem to zkoušet 8 let. Naše první dítě nebylo donošeno ve čtvrtém měsíci a narodilo se mrtvé. To nebyla jen osobní ztráta, to vyloučilo mé zproštění vojenské služby, takže dřív, než uplynul první rok manželství, uvázl jsem v US Army. Naše druhé dítě se narodilo mrtvé v 5 měsících v době, kdy jsem odmítl podepsat v Savings Boat program, jak znovu předesílám, potom platili 2,5% úrok a byl jsem proto přemístěn jako instruktor a vtažen do vyučovacích a podobných povinností a stejně tak jsem odmítl povýšení za PFC. To bylo také v době, kdy jsem obdržel americké občanství. Na závěrečném ceremoniálu bylo přítomno 49 armádních manželek a já. Tuto událost zpracovaly místní televizní zprávy v Oklahomě. Neuvidíte mnoho PFC v uniformách, jak přijímají občanství. Tehdy mi také přijali můj první science fiction příběh v časopise vydávaném Damonem Kingem, který skončil před zaplacením nebo před publikací, což mne vyčerpalo. Znovu v civilním životě se narodilo v 6 měsících naše třetí dítě. Žilo 1 hodinu a zemřelo ve stejný den, kdy jsem ztratil svou dobrou práci v elektronické společnosti a obdržel jsem radu od lékaře, že ta záhadná únava je všechna v mé hlavě. Jeden den v květnu 1962 byl ztracen a s ním mnoho jiných světských slov. Vypadalo to, jako bychom nikdy neměli mít vlastní dítě, má schopnost vydělávat si na živobytí byla ztracena a měl jsem vážné pochybnosti o svém zdraví, protože jsem věděl, že má špatná fyzická kondice není výmysl. Bylo to ve skutečnosti o 10 let dříve, než mou chorobu diagnostikovali jako cukrovku. Vnitřní důsledky toho všeho byly takové, že jsem se pojistil na všechny neutrální choroby. Žádný vtip, nebo v té době to nebylo vtipné. Jedna společnost se jako důsledek nebezpečí pokusila zvednout mou pojistku na 2x. Teď vím, že když jsem tu pojistku prodal, byla to do nebe volající nemravnost, ne-li ilegálnost. Takže jsme přišli o 3 děti a každá ztráta byla spojena s dramatickými a všeobecně negativními změnami v našem manželském životě. Ale potom dní v květnu jsme si postupně přeorganizovali život. Moje žena šla do práce, aby mohla vydělávat na živobytí, zatímco já jsem vynaložil mnohem větší úsilí, abych se stal spisovatelem, tím, že jsem tomu věnoval všechen svůj čas namísto psaní jen tak bokem. Ten rok jsem uspěl. Prodal jsem 2 své povídky. Nakonec jsem se dostal na svou dráhu, ale nikdy bych neměl šanci, kdyby kterékoliv z těch prvních 3 dětí žilo. Byla to opičí tlapa. Moje žena musela mít volno, aby musela pracovat, a naše výlohy musely být nízké. Dítě by to narušilo. Nikdy bych neobětoval své děti, kdybych věděl, že je jakýkoliv způsob, jak je zachránit. Jenže jejich ztráta mi umožnila dosáhnout mých ambicí. Tak jsem se tedy stal spisovatelem, zvláštními a často nehezkými machinacemi osudu. Motiv byl nakonec vysvětlen příležitostí. Tyto věci se také odrážejí v tomto románě. Dokonce i potom se objevily v mé životní dráze problémy a překvapení. Nemohl jsem se svými povídkami vydělávat na živobytí. Světové kurzy byly příliš nízké a vydavatelé příliš vrtkaví. A tak jsem začal psát romány, což byl souboj, protože krátká fikce byla do té doby má obvyklá délka. Trvalo to až do té doby, kdy jsem prodal svůj 5. román, Mac rozcope, ve skutečnosti 9., co jsem napsal a byl zamítnut 5 vydavateli, protože tito knižní vydavatelé jsou také příliš vrtkaví, než jsem se cítil příjemně při psaní románů. Pak se mi líbilo obojí a napsal jsem i 9 povídek. Dodneška jsem publikoval víc románů než povídek, což je na povídkáře dost neobvyklé. Později jsem měl problémy v Parnasu. Vydavatel vydělával peníze za přidělená autorská práva, ale ani je nerozlišoval na pozicích, ani mi neplatil můj podíl. Protestoval jsem soukromým dopisem a zařadili mě na černou listinu. Protestoval jsem v soukromé spisovatelské organizaci, která poslala můj dopis vydavateli a upozornila mne, že jsem jednal ukvapeně a mohl bych být obviněn z hanopisu. Dostavila se další komplikace, ale výsledkem bylo, že jsem dostal právníka, získal většinu peněz, ztratil 5 vydavatelů kvůli zařazení na černou listinu a s hlubokým znechucením jsem odešel od té spisovatelské organizace, která evidentně pracovala pod falešnými právy. Určitě jsem měl právo na jiný výsledek a ošklivím si takovou nečestnost. Po této komplikaci mi byl čas nakloněn jako spisovateli. Můj úspěch nahradil úspěch ostatních, kteří se tehdy začali ukazovat jako já, a nahromadil jsem celkem 9 nepublikovaných románů, protože mé jméno bylo vymazáno kvůli boji o odměnu. Parnasos není k těm, kdo hájí svá práva, o nic vlídnější než US Army a Satan se může usmívat. Ale neztratil jsem všechny své nakladatele. Přežil jsem, ačkoliv můj příjem za psaní nebyl obrovský. Moje žena pokračovala v práci. Jiný spisovatel mi ukázal, jak prodávat romány spíš v souhrnech, než je psát úplné. To znamená, že místo prodávání části z toho, co jsem napsal, jsem psal jenom to, co jsem prodal. Tato jediná změna marketingu způsobila 3x mé produkce. Mezitím se vydavatelé vyměnili, nakladatelé se mezi sebou skoupili a většina těch, kteří mě zařadili na černou listinu, odešla, nevím kam. Obchody se znovu otevřely. Nemohu říct, že by to bylo proto, že se stala jakákoliv změna v řádu nebo v podstatě. Parnasos, tak jako diktátoři, nepřipouští chyby. Hlavní bylo, že jsem se nikdy nevzdal a že i teď mám agenta, aby mi pomohl bojovat v téhle válce. Pro nakladatele je těžší zařadit na černou listinu agenta, protože ten reprezentuje mnoho spisovatelů, z nichž někteří jsou dost důležití na to, aby si je ponechali. Moje páky se zdokonalily. Vaz vydavatelů, s kterými jsem spolupracoval na povídkách, se přeorientovali na romány Lester a Judy Lynn Del Rey. O mou práci se zajímali pořád. Ale byl tu problém, psal jsem svou science fiction pro Avon, kteří se mnou vždy dobře zacházeli, a Avon měl určitá přání. To znamená, lidově řečeno, že měli slinu na můj další román v tomto stylu. A tak, rozšířil jsem svůj obzor na nový styl, ten, v kterém jsem trošičku uspěl už dříve, fantasy. Byl to čistě taktický tah, využít nového obchodu. Avon byl dost velkorysý, aby s tím souhlasil s podmínkou, že kdyby se Del Rey nelíbilo moje fantasy, tento dojem prakticky neexistoval, ale nebuďme slovíčkáři, Avon má na ně další zálusk. Ale Lesterovi se to líbilo a tak jsem napsal řeč pro Chameleona. Nebylo to perfektní, ani výtah, ani rukopis, ale měl jsem štěstí, že jsem potkal v Lesterovi vydavatele, který ví, co dělá. To je na neštěstí vzácné u Parnase. Po jeho náhledu jsem román zrevidoval a byl vydán. Měl jsem další štěstí, že jsem v Judy Lynn potkal výkonnou moc, která zase věděla, co je její práce. To je také vzácné. Ale objevuje se to v druhu prezentace, podpoře a snaze prodat romány, a to může udělat abnormální rozdíl. Řeč byla rozebrána jako kouzlem. Obdržela August Derleth Fantasy Award v Anglii, kde se ani slovem nezmínili o mé špatné reputaci. Významné americké noviny dostaly svolení vydat seznam ocenění v tom roce a řeč samozřejmě nedostala žádnou cenu. Stala se však jedním z mých komerčně nejúspěšnějších románů a řada Xanth, kterou zahájila, měla tolik fanoušků jako žádná jiná. Tak jsem pochopil, že se mi líbí fantasy. Jako čtenáři se mi vždycky líbilo, jen si mne dřív nezískalo jako spisovatele. Nyní zjišťuji, že je to snadné a zábavné psát a čtenářům se to také líbí. Potom se ve fantasy vyvinul příliv živený velkou částí nakladatelstvím Del Rey a náhodou se to stalo v době, kdy jsem surfoval na své cestě k vrcholu, ačkoliv z mé strany nešlo o žádné počáteční úsilí nebo načasování. Zatáhla mě do toho šance, nebo, líbí-li se vám to víc, osud. Jakmile jsem se do toho dostal, byl jsem dost rychlý na to, abych využil své situace. Moje kariéra ve fantasy pak pokračovala touto odchylnou a zdánlivě náhodnou cestou. Můj příjem se opět strojnásobil. A znovu, nyní mám ve fantasy lepší kariéru, než o jaké jsem snil jako spisovatel. Skutečnost předčila představivost. Jedna série následovala další. A toto, zhruba, je cesta, jakou jsem se dostal k napsání románu Vřeteno. Není to cesta, již jsem si vybral, ale dostala mě sem. Těm, kdo mi říkají, že by chtěli být přesně jako já a psát fantasy stejným způsobem, jako já píšu, kladu jednu otázku, opravdu chcete? Pak jděte přivábit opičí tlapu. Realita si vždy najde způsob, jak se vplést do mé fikce, ať chci nebo nechci. Měl jsem k tomu mnoho poznámek k okrajovým případům pro tento román, obávám se však, že by byly v detailu zdlouhavé, a tak přejdu jen k jednomu detailu. Existuje mnoho témat, jež se v mých románech opakují a kritici vypadají, že je nevnímají, takových jako hodnota celistvosti nebo mé úsilí sjednotit město science fiction s venkovem fantasy. Tato témata mají složité osobní základy, které mohu rozluštit někdy jindy. V mé mysli je něco víc, co jednoduše zahrnuje, ačkoliv to pociťuji jako jas a zábava je ve fikci svrchovaná. Obvykle píšu ve více rovinách. Horní úroveň je jako vědomá mysl soustředěná na to, co se děje v současnosti, čtenáři to mohou proletět a může se jim to líbit bez namáhání mozku. Nejnižší úroveň vede k symbolismu, pocitu, významu a tématu. Také to zahrnuje můj světový názor pro ty, kdo se nad ním chtějí zamyslet. Pokud vím, nikdo z kritiků tuto úroveň nevnímá, zdá se však, že ji pochytí mnoho mých čtenářů a samozřejmě jsou to oni, pro koho to píšu. Jedno z mých hlavních témat se vztahuje k hudbě. Věřím, že člověk je ve své nejhlubší podstatě odlišen od zvířete svým uměním a součástí tohoto umění je i hudba. Věřím v sílu hudby stejně jako věřím v sílu světa. V rozhodujících situacích v mých románech najdete hudbu. Právě v prvním, který jsem publikoval, v Chameleonovi, ukazuji touhu po rozbité písni a touhu dát je dohromady. A Macroscope, kde je hudba klíčem k tajemství vesmíru. A také právě v mé sérii fantasy včetně tohoto románu. Srdcem mého cítění je píseň. Pokouším se pojmenovat přesnou píseň, již mám na mysli, protože chci, aby tu hudbu slyšel také můj čtenář a sdílel můj zážitek. Viděli jste to v Bílém koni ve chvalospěvné scéně a útržek toho je v přesýpacích hodinách, když Orlene páchá sebevraždu svým pianem. Všimli jste si, že má Orlene medové vlasy, stejné jako má Niobe. Opravdu si myslíte, že je to náhoda, uvidíte to v Rudém meči, kde se muž, jenž koktá, naučí mluvit zpěvem a podobně v Zelené matce, kde Gaia zpívá se Satanem a zamiluje se. A samozřejmě to vidíte i tady. Píseň, kterou začíná vřeteno, není v textu identifikována. Je to Dbonnie Boy a její záznam, jejíž vlastním já, je zpíván irskou dívkou Mary O'Hara. Vypráví příběh tak, jak jsem ho vyprávěl já v prvních třech kapitolách, romance mladé ženy a krásného chlapce a její tragický konec. Samozřejmě jsem to trochu přikrášlil, ale jestli se vám líbí můj příběh, bude se vám pravděpodobně líbit také ta píseň. Nevím, zda je ještě možné tuto kazetu sehnat. Je to Songs of Erin s londýnskou nálepkou, já jsem ji koupil v New Yorku v roce 1959. Tess Shepherd's Song v různých přestrojeních má svůj vlastní příběh, pojď žít se mnou a buď mou láskou. Ve vydání Izáka Waltona je to Complete Anger občas přeloženo jako Compleat, které je z roku 1963, jsou představeny dvě písně, jsou to ty dvě použité tady. Ve skutečnosti má ta první kořeny s Christopherem Marlowem v 16. století. Protože básně nemusí vypadat tak dobře, ale s hudbou je to jiná záležitost. Domnívám se, že milostná píseň má zřídka kdy vytrvalejší kouzlo nebo kousavější repliku. V jiné písni je mnohem mladší příběh, Dvetlandswalds. Zajímal jsem se o přírodu, zvláště o prostředí divočiny, což se také během mé práce ukazuje, a v tomto případě jsem překryl svůj zájem o hudbu. Před pár lety jedna z lesních poradkyní mé dcery Penny se zastavila na kus řeči a aby si prohlédla Penny na koně Blue, jenž se také v různých přestrojeních objevuje v mém fantazi. Poradčino jméno je Jill Jarboe. Tuto zimu poslala Penny kazetu Songs from Water World. Zdá se, že tato Jill Jarboe vytvořila skupinu se čtyřmi chlapci v letním táboře, pojmenovala ji The Cotones a společně produkovali tuto sbírku ekologicky orientovaných písní. Je to smíšená skupina. Jill Jarboe je bílá, zatímco Mike Carey, Mike Kinsey, Shaun Martinez a Andre Vrok jsou černí. Podporuji integraci, což může být také vidět v tomto románu. Tato skupina není mocná, velice podporovaná věc, jde tu jen o to, myslím, spopularizovat cenný případ ekologického uvědomění. Penny jednou ráno víceméně přiložila sluchátka na mou hlavu, když jsem jedl snídani a četl noviny. Soustředil jsem se na přehrávač a bylo to ono. Byl jsem unesen. Byly to pěkné písně, ne vaše populární věci z top 40, ale příjemné věci, úplně do detailu pro ty, kdo si cení přírody jako já. Použil jsem jednu z těch písní ve vřetenu s povolením a kdokoliv, kdo má zájem obdržet původní kazetu, by měl napsat Jill Jarboe na adresu uvedenou na straně za titulní stránkou tohoto románu. Moje zmínka o Dvetlandswalds je ve skutečnosti anachronická, protože v roce 1915, kam je román umístěn, píseň neexistovala, ale samozřejmě ji mohl slyšet Chronos a přinést ji zpět. Je to konec konců fantazy. Neděláme si moc starostí s anachronismem. Mezitím, co jsem pracoval na svém psaní, osud rozvířil svým vrtkavým prstem trvající okrajovou bouři mé denní existence různými způsoby. Život jde konec konců stále dál a ten můj je napěchovaný následky mých zájmů a chyb. Koupil jsem další kazetu Songs of Water World, poslal ji do organizace životního prostředí, jejímž aktivním členem jsem, a poradil jsem jim, že by ji mohli recenzovat ve své národní publikaci pro ostatní členy, kterým se líbí ekologické uvědomění. Nikdy neodpověděli. Stejně tak jsem tu kazetu mohl hodit v prázdnotu. Pak mi poslali 3 naléhavé žádosti o příspěvky. Já jsem však věděl, jak odpovídali na svou poštu a zlaté pravidlo mi zůstalo v mysli. Neodpověděl jsem. Koupil jsem některé z těch zvukových nápadů, jež odhánějí hmyz, na které můžete vidět reklamu všude kolem, protože nerad ubližuji hmyzu, když mne přímo nekouše, ale nesnáším ve svém jídle plotice anebo blechy na mém psovi. Pak jsem po dlouhé měsíce vedl hádku, abych získal vrácení peněz. Nakonec jsem vyvolal návštěvu právníka a notáře, aby zmařil místní Better Business Council, protože ty vynálezy jednoduše nepracovaly tak, jak měly. Položil jsem otázku v Troubles Hotter odstavci v novinách, je někde nějaká objektivní evidence toho, že alespoň jeden z těchto vynálezů funguje. Doposud nikdo neodpověděl. Náš pes Baseny, kterého jsme adoptovali před 11 lety, poté co byl vržen a majitel ho nikdy nepřišel vymáhat nebo zaplatit veterinářův účet za spravení kosti psovi nohy drátem, zemřel na věkové komplikace ve 15:15, kdy jsem obdržel zpětně plakát draka na podstavci, použitý na konferenci společnosti amerických prodavačů knih v Dallasu, nešťastná shoda událostí. Nyní ten plakát zdobí zeď blízko ohromné špinavé skvrny. Nebyl to můj oblíbený pes, ale smrt mě rozrušuje s intenzitou, že tomu ani ostatní nerozumějí. Vím, že jednoho dne budu muset mít co dočinění se smrtí někoho pro mne o trochu důležitějšího, než je můj pes, a nevím, jak se s tím vypořádám. Šel jsem si zaběhat své obvyklé 3 míle a vrátil jsem se na jinou adresu. Pošta spolkla naši Science Fiction adresu Star Route a vyvrhla Pinelaf Lane. Naštěstí jsme se dostali k pojmenování naší ulice a poslali nás do zadního řízení záznamů o změnách adres, protože naše denní pošta může vážit až 10 liber. V březnu 1984 jsme obdrželi poznámku, která nám radila zaznamenávat veškeré dopisovatele do konce prosince roku 1953. Poštovní úřad žádá mnoho od anachronického spisovatele fantazy. Pustil jsem se do druhého přepisování vřetene a povedl se mi můj osobní rekord 65 000 slov za 5 dnů navzdory studené vlně, která zaháněla teploty až do 30 a mě přinutila nabalit se, jako bych byl na Antarktidě, a prudce mačkat klávesy na svém ručním psacím stroji. Zdá se, že v branži jsou jen 2 spisovatelé, kteří užívají ruční psací stroj, a já jsem jedním z nich. Myslím, že Harlan Ellison je ten druhý, jenže oni už nevyrábějí ruční Olympie a tento je 10 let a 10 milionů slov starý, takže se budu možná muset vrhnout do věku počítačových slovních procesorů a získat tradiční zařízení tak, abych mohl zůstat u své tradiční klávesnice. Víte, slovní procesor je spisovatelům představován jako obrovská pecka, ale já ve skutečnosti napíšu více svým perem a ručním psacím strojem než kdokoliv, koho znám, napíše pomocí slovního procesoru. Technologie nenahrazuje představivost a klávesnici dvorak. Rozhodně po těchto 5 dnech jsem si musel dát 3 dny volno, abych zvládl 40 dalších dopisů. Znovu se stalo posledních 5 dnů psaním pokorného konceptu. V jednom dni jsem obdržel 47 poštovních věcí od balíků knih až po dopisy fanoušků, včetně jednoho dopisu od důvěřivého fanouška, jenž mě žádal, jestli bych si nepřečet jeho 800-stránkový román a neporadil mu, jak dosáhnout jeho vydání. Dále tam byl jeden dopis od nakladatele, jenž mě žádá o pochvalný komentář na to, že dokončil rozsáhlou korekturu románu, jeden od jiného nakladatele, který poslal kompletní kopii románu, který jsem četl a opatří záložkou v prosinci. Je to zvláštní pocit vidět své jméno vytištěné na obalu románu někoho jiného. Příliš špatné, že se neobtěžují udělat opravy chyb, které jsem našel. Možná jsem se již dříve zmínil o ironii, že když jsem měl čas číst všechno z mého stylu, postrádal jsem peníze na zakoupení knih. Teď, když si je mohu dovolit, nemám čas dokonce ani udržet to, v čem mám svobodu. Domnívám se, že je to tentýž případ jako problém s dortem, jemuž čelím jakožto cukrovkář. A poznámka od 8leté dívky, doposud můj nejmladší fanoušek, stejně starý jako Xanth. Této dívce jsem odepsal okamžitě. Konec konců, také jsem mě kdysi tolik let. Dalších 29 dopisů od fanoušků z toho dne zodpovím hned potom, co dopíšu tuto poznámku a výtahy z posledních dvou románů této řady. Třikrát po sobě jsem si přiskřípl nerv na zádech, když jsem se příliš pilně pokoušel cvičit a musel jsem udělat 10denní přestávku, dokud ischias nezmizel. Nyní si tímto cvičením ulehčuji a je to významný osobní mezník. Každý rok na své narozeniny si všímám úrovně, již jsem dosáhl a na své 49. narozeniny jsem překonal veškeré své narozeninové rekordy, ovšem na ty 50. jsem nepřekonal žádný. Jsem ve 2/3 své cesty životem a příliv se během tohoto románu otočil. Víte, možná se ukáže, že Vřeteno je má 50. vytištěná kniha. Její psaní bylo několikrát přerušeno telefonáty mého agenta, jenž chystá vydání 8 mých dřívějších knih v balíku. Ti fanoušci, kteří mě ostřelují dotazy typu, kde sehnat mé knihy, které už nevydávají, brzy najdou odpověď. Během toho ischiasu, to je ostrá bolest v noze, kde není žádný úraz, skřípnutí je ve skutečnosti v páteři, jenže tělo si myslí, že je v noze. Jsem hleděl na nakladatelův komentář, který jsem udělal před rokem k řadě Gordona Dickinsona Dorsey, ve skutečnosti je to Hilde Cicle, ale já to lépe neznám, a uviděl jsem v něm svou zmínku o Eileen. Najednou jsem měl v mysli bolest, jež se po několik dnů vyrovnala bolesti v noze. V Dickinsonových románech Soldier a Sknot vidíme smrt nevinného mladého muže, přinuceného bojovat ve válce, které nerozumí, na vzdálené planetě. Oživne ze svého smrtelného zranění jen na takovou dobu, aby mohl vyslovit jméno své manželky, Eileen, jakoby věřil, že přijde a jeho zranění odstraní. To mě může rozervat. Hluboce cítím s těmi, kteří jsou odvedeni od toho, co znají a milují, a útrpně touží po návratu, který je nemožný. Ale dále, koupili jsme videorekordér, obrovskou věc pro mé dcery, jež mají na televizi více času než já. Teď sledují příšerné věci, některé z nich nevhodné pro otce náctiletých dcer. Ach jo. Také jsme získali bezdrátový telefon, takže nemusím pádit z pracovny domů, abych odchytil ciferníkový tón po posledním zazvonění. Usnadnilo mi to život. Moje dcera Penny konečně obdržela svůj řidičský průkaz, hurá. Jedna dole, jedna na řadě. Moje druhá dcera Cheryl obsadila druhé místo ve slovní prezentaci svého pojednání o konzervaci půdy a vody. To bylo slušivé téma během tohoto románu. Udělal jsem si čas, abych jí to pomohl nacvičit, a ve skutečnosti jsem se domníval, že obsadí první místo, ale ti soudci byli uzavření sexisté. Samozřejmě, možná nejsem úplně objektivní. Na raním nebi jsem uviděl jasný trojúhelník hvězd a tak jsem to hledal ve hvězdných mapách a objevil jsem, že to jsou váhy, vážící misky. Ano, právě tak nějak tou dobou jsem psal o vážení mincí. Váhy jsou penino znamení, protože moc čte, to víte, knihovna. Poznámka překl, v angličtině se souhvězdí vah nazývá libra a knihovna library. Nakonec jsem se naladil na kouzelnou nádhernou melodii, jejíž útržky slyším už po mnoho let. Myslím, že se jmenuje Twin Sons of Different Mothers. Opět mi připomněla tento román s podobnými dvěma dvojčaty, dcerami různých matek. Pátrám po melodiích, protože si dělám poznámky pro příběhy. Jsem často navštěvován těmi, které vyvolají pár mučivých vzpomínek, pak zmizí a nechají mne toužit. Také pokračuji v hledání perfektní pingpongové pálky a věřím, že jsem ji našel. Je vyrobena z grafitu, velice lehká a pevná a spodní strana má lompy z povrch, který pošle protivníkův míč přímo zpět na něj a zmate jeho na místo mne. Nádhera. Použil jsem ji, abych ubránil čest fantazy na své první SF konferenci Necronomicon v Tampě v říjnu 1983, v měsíci, kdy byly publikovány tři moje romány. Samozřejmě jsem své dcery vzal s sebou, líbilo se jim to a teď jsou zblázněné. Navštívila ji jedna z mých dopisovatelek a když se mi představila, nespojil jsem si to. Přeji si, abych měl lepší paměť na jména. Telefonát od Bovlura, nakladatele Fiction 1976 až 1983 reagující na moji úsečnou poznámku o způsobu, kterým zařadili některé mé romány pod jméno Anthony a některé pod Pierce, vynechali můj první New York Times bestseller Ogre a zařadili mé světské jméno 9krát za sebou. Poradil jsem, aby si našli čtenáře konceptu, protože stojí tento svazek $100 a očekává se od něj, že bude věcný. Omlouvali se, ale ohledně čtenáře konceptu se nerozhodli. Telefonát fanouška z Colorada, jenž si mě přeje navštívit. Přicestoval by se školní třídou asi o 20 lidech a potřebuje poradit, kde by se mohli ubytovat nejlevněji. Moje žena to všude kolem obtelefonovala a nakonec zařídila kempování zdarma v místním parku. Šli jsme ven promluvit s lidmi z parku a objasnili, že pro ně máme povolení ke stanování, a pak ta třída změnila názor a jela někam jinam. Ale fanoušek mě přišel navštívit a já jsem si s ním pár hodin povídal. Později napsal, že to byl důležitý okamžik v jeho životě. Byl velkorysý. Jsem totiž úplně obyčejný. Moje žena narazila na výprodej nějakých pěkných uzavřených knihoven. Právě teď odmontováváme mé staré vratké poličky a přiděláváme ty krásné nové. Nakonec se mým archivním kopiím vlastních knih dostalo patřičného zacházení. Nechávám si jednu archivní kopii všech vydání každé knihy, kterou jsem publikoval, v tvrdých deskách, brožovanou, anglické, francouzské, japonské a tak dál. V současné době to dělá něco kolem 150 svazků a počet stále vzrůstá. Na jaře přišla politická světská kampaň a já jsem se musel dívat na nejlepšího muže v poli, bývalého guvernéra Revbena Ascheva z Floridy, jak štípal prach v New Hampshire. Zase se jednou politický proces ubírá tou nevyhnutelnou cestou kompromisu. A slyšel jsem o čerstvém průzkumu, 46% Američanů věří v Boha, 90% z nich věří v nebe a peklo, to je pokrytecké věřit v jedno bez toho druhého, jen 4% očekávají, že půjdou do pekla. Opravdu. Dobrá, mám zprávu pro někoho. Takže můj obyčejný život pokračoval svým pěkným krokem ode dne ke dni. Můžete vidět, že je-li vyňato z mého života fantastično, nezbývá moc zájmů. Jestliže jste během předchozího odstavce usnuli, rozumím. Teď je také čas rozloučit se s tímto románem a já to udělám dozajista zamotanou směsicí citů. V jednom smyslu jsem spokojen, protože věřím, že je vřeteno slušný román. Cítím nostalgii ze zážitku z něho, že mě teď míjí. Dělám si o něj starosti, protože očekávám jeho souboj s publikačním procesem a kritiku obrovského čtenářstva potom. Pociťuji postupující nelibost z úšklepků některých kritiků vysmívajících se této poznámce. Čerstvý výzkum ukazuje, že čím je kritik nevšímavější, tím je kritičtější. Žádný profesionální spisovatel by vám to nemohl říci před 20 lety. Ve skutečnosti řekl papež Alexandr před 2,5 stoletím. Je těžké říci, zda se větší spisovatelské nadání ukáže ve špatné kritice či ve psaní. Měl však odpověď. Nechť takový učí ostatní, kdo sami sebe předčí. A volně cenzurují ti, kdo dobře píší. Také se obávám haldy dopisů, kterou tato poznámka vyvolá, až se román dočká brožované publikace. Ano, dostávám poštu vztahující se k mým poznámkám. Leckdy se čtenář ani neobtěžuje s románem, čte jen poznámku. Například dopis od jednoho čtenáře, jenž můj román vyhrabal z popelnice, přečetl si poznámku, napsal mi obdivný dopis a jak se domnívám, odhodil knihu zpět do popelnice. Poznámka se mu však velice líbila. Dobrá, obávám se říci, že mu to nestálo za to ty peníze. Opravdu se pokouším zvládnout svou poštu, jenže poté, co jsem minulý rok odepsal na 702 dopisy, ano, trvám na jejich počítání a v duchu vidím modřiny způsobené tlučením hlavy o zeď, domnívám se, že se mé vystoupení v tomto ohledu odvrátí od útrap a ono počne ubývat stejně jako mé cvičení. Nejsou to všechno jen obyčejné poznámky, musím se pokoušet odpovědět co nejrozuměji těm, kteří si přejí stát se co nejrychleji úspěšnými spisovateli, kdybych věděl, jak to udělat, mohl bych si ušetřit 8 let. Nebo těm, kteří mne zaplavují dlouhými seznamy otázek pro své průzkumné články, či těm, již se mne snaží obrátit na víru poznal jsem Krista, vložil jsem ho do svého románu Tarok jako jednu z postav. Nemyslím si však, že je to to, co mají na mysli, anebo těm, co se chystají spáchat sebevraždu. To není vtip, je mezi dopisy několik skutečných problémů a já se necítím kompetentní je řešit, jenže jsem se pokusil, jelikož tito lidé si skutečně přejí můj zásah, tak jak to je. Trvám na tom, že je mnohem lepší mít ke svým čtenářům vztah, než zůstat citově sám. Jestliže osud tvoří plán života, je cit jeho složkou. Být znám, potřebný, milován, to je možná skutečný problém naší společnosti. Vidíme lidi, kteří se obracejí k alkoholu, mysl a náladu ovlivňujícím drogám, k hazardu, k příležitostnému sexu jak hetero, tak homo, k násilí, ke kultu sebezničujícího chování, když jsou to možná jen ubohé náhražky poznávání, interakce, bezpečí a lásky, po kterých opravdu touží. To není nechutná ironie, že se někteří z nás musí dokonce obracet k fantazii, aby získali nějaké podoby přátelství, jež je nám ve skutečném světě odpíráno, a ani nemůžeme zakřičet Eileen. Trpíme všemi způsoby nuceným chováním v marné reakci na základní neadekvátnosti citu, jimž nerozumíme. Když jsem pracoval na Vřetenu, byla nějaká žena hromadně znásilněna na barovém pultě. Když byli násilníci vyslýcháni a souzeni, žena z té společnosti svědčila v jejich prospěch. Sex bez lásky proniká do médií. Předškolní děti jsou sexuálně obtěžovány zaměstnanci školy, a to je řečeno jen jako narážka na zneužívání a incest, jež dnes vůbec nejsou vzácné, nýbrž typické. Satanova práce, určitě. Jenže na světě je ještě radost. Někteří svou spásu naleznou ve víře, že je Bůh miluje. Jiní ji najdou v těsném rodinném svazku. Osobně jsem zažil pocit ráje z blízkého rodinného života po vystoupení z pekla tím, že jsem ho zapřel, zůstal jsem však vystrašen. Nemám rád cestování, jelikož jsem jako dítě zjistil, že mé cesty nemají návrat. Nerad opouštím svou rodinu, protože si pamatuji, jak křehká může být rodinná existence. Někteří si mne váží za to, jakou ochranu poskytuji jakožto otec, ale já jsem se hned na počátku rozhodl, že mé děti nebudou nikdy vystaveny tomu, čemu jsem byl vystaven já, poté, co už jsem o tři přišel. Vím, že žádný život není jistý. Zamítl jsem většinu pozvání být čestným hostem na kongresech, ne kvůli nějaké nechuti k lidem nebo strachu z veřejného vystupování. Strach z ukazování se je spisovatelská blokáda, kterou jsem už dávno porazil a cítím se mezi fanoušky v naprosté pohodě, jde však jednoduše o to, že je všude dobře, ale doma je nejlépe. Věřím, že po přečtení této poznámky ti, již byli zklamáni mou relativní izolací od veřejnosti, porozumí, že v tom není nic z lehkomyslnosti. Je to jeden ze způsobů, jimiž jsem se vyrovnal s problémem své vlastní existence. Doufám, že co jsem napsal, pomůže ostatním vyrovnat se s jejich vlastními problémy.